Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til program, der er skægge blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge er sket det, at vi faktisk er taget udenfor. Vi er taget til Bruxelles i Belgien. Det er vi, fordi der er CPDP, som står for Computers Privacy and Data Protection. Sådan altså 2018. Hovedemnet i dagens program, det bliver nok noget et emne, der bliver med at komme op hele tiden. Det hedder GDPR. Og det er en aftale, som EU har forhandlet på plads, som skal lave databeskyttelse, i hvert fald teorien omkring det. Den træder i kraft også i Danmark til næste år, eller her i år til maj. Der skal den implementeres, og der har været frygtelig meget ballade ude omkring i de små firmaer i Danmark om, hvordan man ligesom skal finde ud af at få det til at gå op. Den kommer vi til at høre rigtig meget mere om i dagens Aflytte. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. When the president does it, that means that it is not illegal. By definition. Exactly. And the boy gets a cigar. Her ved siden af mig, der sidder Jesper Lund fra IT-Politisk Forening. Du er faktisk en dobbelt Jesper Lund her, fordi du er ikke kun fra IT-Politisk Forening. Du har også noget at gøre med en anden organisation, en organisation, der hedder Erdri, som er meget kraftigt involveret hernede, eller i hvert fald kommer her rigtig tit og fylder meget de her debatter rundt omkring. Kan du fortælle lidt om den organisation? Hvad laver de? Ja, Erdri er en paraplyorganisation af digital rights organisationer i hele Europa. IT-Politisk Forening er det eneste danske medlem. Og det Erdri arbejder med er i høj grad lovgivningsspørgsmål i forhold til EU. Og der udfylder Erdri rollen som civilsamfundets lobbyist, der kan komme med, altså der kan snakke med kommissionen, der kan holde møder med rådets permanente repræsentation, altså ministerrådets permanente repræsentation i EU og medlemmerne af Europaparlamentet, og på den måde skabe en modvægt til den meget store lobbyisme, som vi ser for virksomhederne i EU-systemet. Vi er jo sådan set lige, kan man sige, næsten midt i det her EU-system på mange måder med den her konference. Der er i hvert fald rigtig mange folk fra EU-systemet, der er inde og tale om det ene og det andet. Det er det helt store, det er så det der GDPR, som jeg tænker på, om jeg måske kunne starte med for dig til at forklare lidt om, hvad går det her egentlig ud på for de mennesker, som ikke har hørt om det før? GDPR, eller databeskyttelsesforordningen, er regler om beskyttelse af personlige oplysninger, altså vores kontrol over oplysninger om os selv, som skal gælde i hele Europa fra 25. maj 2018, og som skal erstatte de persondatalove, som vi har i alle EU-lande. Dermed har vi haft netop en persondatalov, den er så ved at vi lavet op nu, og skal hedde databeskyttelsesloven. Den er der allerede nogle problemer med, for at sige det mildt. Vi har haft dem op her i programmet på gang. Der er især to ting, der springer i øjnene. Det ved jeg, du har også beskæftiget dig med det. Kan du bare fortælle lidt om, hvad du mener er problemet med den her nye databeskyttelseslov, som man laver i Danmark? Ja, altså, databeskyttelsesloven er det, der hedder de nationale supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen. Og det der de to meget omtalte bestemmelser, paragraf 5 stykke 3 og paragraf 23, giver nogle ret store undtagelser for den offentlige sektors behandling af personoplysninger. Ministre får ret til i bekendtgørelsesform og fastsætte regler om, at personoplysninger indsamlet til et formål skal bruges til et helt andet formål, måske en helt anden dataansvarlig, et helt andet ministerium. Og ikke nok med det, man får også mulighed for at gøre undtagelse for den oplysningspligt, som ellers gælder efter databeskyttelsesforordningen, og som er blevet styrket, således at når oplysninger bliver brugt til et nyt formål, så skal borgeren have besked. Men det kommer altså ikke, det kommer til at gælde for private virksomheder, men det kommer ikke til at gælde for den offentlige sektor i Danmark, fordi der bliver lavet betydelige undtagelser på det område. Har du nogen idé om, hvorfor man gerne vil have de her undtagelser? Altså, regeringens officielle forklaring er, at man vil gerne sikre, at den offentlige sektor effektivt kan genbruge oplysninger fra borgerne, de har modtaget fra borgerne. De siger det for at gøre det nemmere for os, at vi skal ikke afgive de samme oplysninger to gange. Men det der bare er konsekvensen, specielt når man kombinerer det med undtagelsen fra oplysningspligten i paragraf 23, er, at borgerne vil opleve, at deres personlige oplysninger den flyder rundt i den offentlige sektor. Den offentlige sektor bliver ligesom Facebook. Oplysningerne flyder rundt. Vi aner ikke, hvad det bliver brugt til. Vi får ikke noget at vide. Og det tror jeg vil skabe en afmagt hos borgerne. Fuldstændig samme afmagt, som man føler over for Facebook i dag. Hvis vi lige vender tilbage til selve den her konference, vi befinder os på i Aalborg, som nogen måske kan høre i baggrunden, så er der ret meget støj. Det er fint, der er kaffepause, og alle de vælter ud. Normalt så sidder man i nogle lokaler her rundt omkring. Der er en stor sal, og der er en lille sal, og der er noget, der hedder Area 42. Det må jo være, fordi det er der, hvor der er svaret på alt, ifølge med Douglas Adams eller sådan noget. Det er i hvert fald mit bedste bud. Det er trods alt en ret tækket forsamling her. Så er der noget, der hedder La Cave, som er sådan nede i en kælder. Hvor man kan sidde inde, og så er der det er sådan en gruppe, der sidder nogle små grupper af mennesker og taler sammen, og så fortæller de lidt om, hvad de går op i, og så kan man så nogle gange få tid til at stille nogle spørgsmål. Men kunne du, Jesper Lund, kunne du give sådan en oversigt over, hvad er det for nogle typer emner, man taler om? Altså, konferencen her, Computers, Privacy and Data Protection, er jo sådan den store europæiske databeskyttelseskonference, og den er især god, fordi den samler alle typer stakeholders. Altså, der er alt lige fra Palantir til organisationer som European Digital Rights for privacy aktivister fra civilsamfundet. Og det er ret unikt. Og det, altså, fordelen ved at komme herned som fra Danmark er, at man får mulighed for at høre noget om de nyeste tendenser inden for databeskyttelse. Det der er de aktuelle diskussionsemner specielt i Bruxelles, og som man under normale omstændigheder er først, at komme til at høre om i Danmark om 1 til 2 år. Hvad er sådan de store, altså udover GDPR, som jo er den her store lovgivning, der kommer til mig i måned, som folk selvfølgelig rigtig gerne vil tale om hernede. Udover det, hvad er der så? Er der nogen, kan man sige, nogle trends i det, som folk de går og snakker om? Ja, altså GDPR har en lille efternøller, det som hedder e-privacy-forordningen. Der er i øjeblikket et direktiv, som omhandler omhandler privatliv i elektronisk kommunikation. Og det skal laves om til en forordning og skal moderniseres på samme måde som GDPR moderniserede det gamle databeskyttelsesdirektiv fra 1995. Og det er, selvom det er en meget mindre lovtekst, så giver det anledning til sådan, ja, dybest set de samme uenigheder, som vi så dengang GDPR blev forhandlet. Og det er en igangværende proces. Det var meningen, at den skulle have trådt i kraft samtidig med databeskyttelsesforordningen. Men det kommer ikke til at ske, fordi EU-lovgivningen kræver, at både Europaparlamentet og rådet, ministerrådet, bliver, altså EU-regeringerne, bliver enige om den samme lovtekst. Og det har lange udsigter. Altså alene det, at rådet bliver enige med sig selv, kommer formentlig først til at ske næste sommeren 2018. Og derefter skal de så blive enige med parlamentet, og det skal nu træde i kraft. Så en anden ting, som som jeg også har hørt om hernede, som er det der hedder e-evidence, som handler om politiets adgang til data hos IT-tjenester, der befinder sig i et andet land. Altså hvis dansk politi skal have oplysninger om Facebook i forbindelse med en efterforskning, så er der nogle procedurer for juridisk samarbejde, eller politimæssigt samarbejde mellem landene. Men der mener politimyndighederne rundt omkring i EU og EU-kommissionen, at disse procedurer, der sådan respekterer retssamfundets normale principper, går for langsomt, og så vil man lave en eller anden fast-track-ordning, så politiet hurtigere kan få adgang til de oplysninger, som de ønsker. Hvad der kommer ud af det, er jo meget spændende, men det er jo noget, der kan meget nemt kan komme til at true vores ret til privatliv. Altså, vi har faktisk også mødt en repræsentant for Rigspolitiet hernede. Han vil godt nok ikke have ikke interviewet den her omgang, men han har lovet, at han stiller op i aflyttet i næste uge, måske. Måske i en eller anden sammenhæng. Jeg skal lige sende ham nogle spørgsmål først, fordi han er en lille smule forsigtig. Men han er i hvert fald også rundt og har deltaget en hel del debatter omkring netop det her, også især omkring, hvordan man kan indhente de her beviser og sådan noget. Hvad vil du tro, nu er det her, det er ikke den... der er en dag mere af konferencen, der er sådan det reelle program. Men så umiddelbart, hvad tager du med hjem til Danmark, som du måske kan bruge i til politisk forening bagefter? Det, jeg tager hjem til Danmark, er blandt andet diskussioner med vores ligesindede organisationer i EDRI om, hvordan eksempelvis GDPR er blevet implementeret i de lande. Altså, Danmark er ikke det eneste land, der udfordrer muligheden for at lave undtagelser. Altså, normalt er EU-forordninger noget, der skal være umiddelbart gældende i alle 28 medlemsstater. Og det gælder sådan set også for databeskyttelsesforordningen. Databeskyttelsesforordningen er bare unik på den måde, at den indeholder en lang række muligheder for, at medlemsstaterne kan fastsætte nationale afvigelser. Et nationalt råderum, som justitsministeriet kalder det. Og det bliver benyttet, jeg tror vi roligt kan sige, til det yderste i Danmark, og måske også lidt længere. Men det må tiden vise. Tak skal du have, Jesper Lund. Ja, tak. De her festivaler, de går ud på, at man sætter sig ned og snakker i nogle små grupper. Der er en masse mennesker fra EU-systemet, som kommer herned. Der er en masse forskellige aktivister, og de har så mulighed for at mødes med hinanden og diskutere. Og en af dem, som jeg står og venter på, skal blive færdig med at stå og snakke med nogle andre. Det hedder Max Schrems. Max Schrems, han er verdenskendt for at være den, der har været med til at ændre den måde, vi fører data frem og tilbage mellem USA og Europa på. Før i tiden, der havde man noget, der hed Safe Harbor, som var en aftale mellem Europa og USA, som gik ud på at sige, at vi må gerne sende data frem og tilbage, og så lover vi hinanden, at vi ikke ligesom lytter på det, eller misbruger det på forskellige vis, og ikke bryder europæisk datalov. Det viste sig jo så oven på Edward Snowdens afsløring, at det gjorde vi. De lyttede på de her data, og man brød europæisk datalov, og så blev der så med udgangspunkt i den sag, der hedder PRISM, som handler om et bestemt overvågningsprogram, som Edward Snowden afslørede, som handler om, at man aflytter alt, blandt andet for sociale medier og sådan nogle ting, så førte Max Schrems, som var jurastuderende på det tidspunkt, en sag imod imod den her aftale, som hed Safe Harbor, og sagde, den kan vi simpelthen ikke opretholde, fordi at der bliver snydt med den. Resultatet det var så, at den her Safe Harbor-aftale faktisk faldt. Så kom der en ny. Den hedder Privacy Shield. Og den ved jeg, for jeg har lige siddet og hørt ham til et foredrag, han har stået holdt, at den bryder Max Schrems ikke særlig meget om. Altså den her Privacy Shield, det er ikke lige hans kop te. Det er ikke blevet til det, han regner med, og han siger, at den her overvågning stadigvæk finder sted. Men lad os snakke med ham selv. So my name is Max Schrems. I'm a lawyer in Austria. We brought a couple of cases against Facebook, mass surveillance, stuff like that. The kind of most well-known thing is that there was a case at the Court of Justice to kill the so-called Safe Harbor Agreement, which was a data transfer deal between the US and the European Union over the Snowden disclosures, the mass surveillance issues that are around in the US. Yeah, that was about the so-called PRISM case. Right, that was PRISM mass surveillance. So basically, a lot of the US companies have to give access to all the data through the FBI and the NSA so that they can basically pull the data from the servers. And that was the case we brought and said, you know, this is a violation of EU law. So under EU law, you're not allowed to send data to a provider in the U.S. that falls under such a surveillance law. That was basically that, yeah. That was, in many ways, a very big victory for privacy in many ways. But yeah. Then a new law came along. It's called Privacy Shield. What are your thoughts on that? That's currently the law we are living within. There's the wonderful English expression of lipstick on a pig. So it's basically the old Safe Harbor. There's nothing really changed in it. They added a couple of paragraphs to it and called it a new name, but most of the substance is still Safe Harbor. Like, it's the text is 90% the same. They just added other things to it. So fundamentally nothing changed. The problem we have is there is a US surveillance law that violated European fundamental rights. And this conflict is around, has been around, will be around, no matter which agreement you put in between, because the law doesn't change in the US over that. No. So it's, did it actually change anything? No, it doesn't change anything. It's, you know, it's basically a constitutional ping pong that we see. There is a law passed that is unconstitutional. The constitutional court, now the Court of Justice, says it's invalid, get rid of it. And 2 days later, you pass a new law, and it takes another 3 years to get rid of it. We had that in Austria, too, with, like, you know, a couple of right-wing politicians that had issues with street signs that had to be double named, and they didn't want that. So the Supreme Court in Austria said, or the Constitutional Court said, they have to be double named this street sign. So they took off that street sign, put up another one name street sign, and said, it's a new street sign, you have to sign it to sue us again. And that's basically what Privacy Shield does. So what your main enemy is mass surveillance in many ways. So how do you see the state of that currently? As I see it when I look around, it seems like it's not getting any better. No, I mean, privacy in general, I think it does get better. All over GDPR, we now have a new European law that is actually much better to enforce. And I think there's actually traction in that direction. There's more public awareness. Judges get more aware that privacy is an issue. We have the whole Snowden thing. Actually, things, if you compare that to 10 years ago, is much broader, much better. And I'm very optimistic, actually. A big issue we're going to have is enforcement, after all. That's what I usually call the big European privacy law, the big European privacy lie. We have all these laws, but we don't really enforce them. And so we kind of pat on our shoulders and are like, oh, we're the greatest privacy and fundamental rights people around in the world. But in reality, if you don't enforce it, it doesn't really get you anywhere. And I think that is the fundamental problem we have in Europe right now, and that is something we have to cope with. Well, one of the central things here, and which would be a subject all through this conference, would be GDPR. Mm. I remember I was here something like, I think 4 years ago, where you and a lot of other people were kind of celebrating this thing, saying this is really good, and this is going to put things right. How do you feel? Now it's actually coming into action in May. Is it what you thought it would be? Yeah, I think generally it's a huge step in the privacy world. And it gets us to an enforceability. There's a lot of benefits. That said, there are obvious problems with GDPR when it comes to legal certainty. A lot of it is very unclear. Also for businesses, they have oftentimes no clue how to comply with this because politics couldn't agree on anything, so they put something in the middle that doesn't say anything that everybody could agree with because it doesn't really solve the issue. And that is I'm very critical about the quality of GDPR from a legal perspective. There are loopholes, there are a lot of red tape that doesn't really protect your privacy but generates a lot of friction for businesses. So I think technically you could have made that law much better. Not necessarily from the content. I'm actually pretty happy with the content, but the legal technical side of it is more of a rotten thing than the best. However, the privacy protections aren't that bad, and especially the enforceability. That's the big issue in privacy so far. It used to be a soft law, like if you violated it, there wasn't any consequence. And that is the big change with GDPR, as you have 20 million as a penalty or 4% of your worldwide turnover. As individuals, you can also sue a company and ask for emotional damages. So there's a lot of possibilities now to enforce your rights and not just have it on paper. And that's partly also what's brought us to NOIP, this new enforcement organization, is to collectivize that somehow, to use GDPR and really enforce it and not just, you know, have it on paper. Because the individual person, even if you have a good right and you are able to enforce it, usually doesn't have the time, the money, all these things to really claim your rights and go to court. So usually it's similar to consumer rights cases. That's usually done by consumer rights organization because they can collectivize stuff. They can do that on behalf of everybody. And I think that's a similar approach we should use in the privacy world to do this kind of collective enforcement and to have NGOs do that after all. And that's foreseen by GDPR as well. There is a specific article that allows NGOs to kind of claim the rights of others. Privacy Shield hedder altså den aftale, man nu bruger, når data skal overføres mellem USA og Europa. Men den er ikke meget bedre end den, der var før, mener Max Schrems. Man tog bare den gamle aftale, Safe Harbor, og smed nogle flere paragrafer oveni. Problemet med overvågning fra amerikanerne består. Det hele er det ligesom at give en gris læbestift på, siger han. Men masseovervågning, det er ved at tage af, i hvert fald inden for Europa, og det er den nye dataforordnings skyld, mener Schrems, der er glad for den her aftale, selvom man ikke er helt tilfreds med de mange huller, som medlemsstaternes lande har lavet i den. Derfor har han stiftet en ny organisation, NOIP, det står for None of Your Business, eller på dansk, det rager ikke jer, der skal presse EU-systemet til at tage sager alvorligt, en europæisk privatlivs-NGO, der i øvrigt bliver finansieret via Kickstarter på internettet lige nu. Could you kind of describe what NOIP is? Yeah, so basically the idea of NOIP is to have a European privacy enforcement NGO. So we have a lot of NGOs that do enforcement in the government sector nationally. We have NGOs that do awareness and explain privacy, but we have very little, if you compare it to soccer, the goal getters, the ones that finally are in front of the goal and kind of hit the ball in and shoot it in. And that is one part that's missing right now. And NOIP should exactly fill that gap on the European level. So the idea is, we have a case that is, you know, let's say Apple does something wrong or Google or whoever. That is usually a case that applies to an Austrian just as much to a French person as to someone from, I don't know, Norway. We all have the same problems. It doesn't make sense to solve that issue nationally, but to solve that on the European level once and for all. And that is exactly what NOIP should do through what these Americans call strategic litigation. So to think about which case to bring, what has the highest impact, where to bring it, where are judges that are interested in that, where's a court system that is, you know, fast, cheap, doesn't cost too much, because for example in Italy you oftentimes need years until a judge even finds out if he, you know, wants to take the case or not. That doesn't make sense to file there, so it makes much more sense to kind of be strategic about these litigation issues, and that's exactly what NOIP should do. NOIP is an acronym. What does it stand for? It's an acronym for none of your business, because it has this, you know, business related thing and the privacy thing of this doesn't belong to you, but we use it only as an acronym basically. So it's NOIP.eu. We're still actually looking for a Kickstarter that runs until the 31st of January, and it's looking pretty good that we actually are able to fund it. We actually hope for a little bit more, because the idea is we'll only be able to really enforce privacy if we can properly pay people, if we can really pay amounts where people feel that makes sense to work there, because most of the NGOs pay so little that people leave after a year and so on. And if you do enforcement, you just need steady good lawyers to do that, and that is a reason why we need basic good funding. I'm kind of confident to say that too, because I'm like non-profit on the board, so it's not my job that I'm begging for, but others, and that would actually, I think, be a huge victory for privacy that these enforcement organization is around. So if you talk to industry people, just the fact that there is an enforcement organization already has an impact of people like, oh my god, probably we should take a look at that. And that's interesting, because it's just like with other law. If you know that a law is never enforced and no one follows it, if you have the feeling of, oh, if I do something wrong, some, you know, lawyer may come around one day, or some government institution, whatever, then you're probably more likely to follow it. It's the same thing as if you're, you know, if you're next to a policeman, you don't cross the street on a red light. If it's in the middle of the night and no one is around, you usually walk across the red light. That's the same thing that businesses do as well. NOIP, det skal være borgernes egen politimand, der skal tvinge de store til at overholde loven, siger altså Max Rims, der håber, at de får de penge, de skal bruge, og i øvrigt understreger, at han selv deltager uden at få løn. Men den der GDPR, kommer den egentlig til at virke? De europæiske landes regeringer forsøger jo som sagt at lave en masse særlige regler for staten, ikke mindst i Danmark, hvor man har lavet en række undtagelser, som blandt andet betyder, at data om borgerne kan bruges til helt andre formål, end de er indsamlet til, uden at orientere borgerne om, at det sker. Blandt andet for at kunne bekæmpe social bedrageri og en hel del andre underlige formål. Og så er der den her logningsbekendtgørelse, som faktisk er kendt ulovlig to gange i Europadomstolen. But one of the other thing, but the new data protection laws are generally they are kind of getting into business currently. Mm. But how about governments? We have a lot of problems in Denmark. We have a government who took some of the troublesome things out of GDPR and just made other stuff. Yeah. That we actually have worse data protection now. With the implementation than we had before. Yeah. Is that a tendency we're seeing all across Europe? That's generally a problem with GDPR. There are a lot of possibilities for member states to amend it. There are, I think, more than 60 opening clauses in it. And in Austria, we have a similar situation that oftentimes they deliberately pass laws that they know is not GDPR compliant. But again, they think it's going to take 10 years until someone finds out. And until then, we basically have that hold there. And that's generally a trend that is very problematic, that you deliberately pass laws that are a violation of constitutional right, EU law, whatever. It's kind of what Orban does a lot, you know. It's like, yeah, let's pass a law that we know is illegal, but it's going to take 10 or 20 years until it's going to be kicked out again. And then we just pass the same law again. And that is a trend generally that I'm very concerned about, because it undermines really the idea of a Rechtsstaat in German, like a state, a rule of law situation, right? State. Yeah. That's almost like in Germany. There's also the problem, the general problem about data retention, which is still going on all across Europe. Even there has been a European rule saying that this is not allowed. You're not allowed to because this conflicts with European general law and European rights. But in Denmark, we still we have a Minister of Justice who continues to do this stuff. Will he be able to do that? Basically, unless someone goes to court, that's exactly the problem. Like, we have that, it's if you compare it to that, it's basically the same thing that the industry does. You just do it and wait until someone sues you and some court finds out. And if no one does, then you're simply gonna continue doing that. And I think that is why, especially in times like today, where, you know, there's all these craziness oftentimes going on, we'll have to fight for our fundamental rights a bit more again, and not just take it for granted that a minister would usually follow the constitution, because we see that they don't, and even like normal justice ministers don't anymore, let alone the ones that are questionable in Europe, where you wonder which parties they are from, like in Austria with our right-wing government now. So we'll probably have to take much more of a closer look and get more active in that way. It's there's a saying that, you know, fundamental rights are not won. They usually have to be won again every day. They're not won once and for all. Like, even if you look at, I don't know, torture, you just have to look at Guantanamo, and even your fundamental right that you're not tortured is not that, you know, clear as you would expect. Datalogning af hele landet, hele befolkninger, er masseovervågning, og det er ulovligt. Men de slipper afsted med det gang på gang, siger Max Schrems, der har tænkt sig at lægge endnu mere arbejde på det område i fremtiden. Men hver gang Danmark for eksempel bliver konfronteret med, at de har en ulovlig praksis på det her område, så hedder det sig, at det er et meget nyttigt redskab for politiet, og at det hjælper mod terror. Det er Max Schrems selvfølgelig ikke enig i. Der er mange andre løsninger. For eksempel, at man gemmer alle data omkring en bestemt dag, og så bruger dem, når det er rimeligt. For eksempel ved et terrorangreb, men ikke når der er mange lommetyve eller noget andet. One of the main reasons that many governments keep up data retention is because of terror, and they say that we have to do this because otherwise we can't stop this this thing in our country, and that becomes a very strong argument. How do you feel about this kind of argument? And the interesting thing about that is that it's oftentimes not evidence based, and it's very hard to get evidence on that in general. But there are different options. Like, for example, in Austria right now, debate quick freeze to say if there is an incident, then you freeze the data that is around there, that is already there, because for booking data and technical data and so on. And that would be much more targeted. You don't collect the data of everybody in a country, no matter if there is a terrorist attack or not, just as a general thing. But you would then freeze the data that has happened, you know, let's say the attacks around the Brussels airport. You would only freeze the data that is geographically around the Brussels airport, only for the day where actually something happened. And then you would actually be able to say, okay, that is probably an interference with the privacy rights of still probably 100,000 people, but it's proportionate to what happened. It's not proportionate like in Austria, where you could just collect the data of 8.5 million people every day and use it because someone pickpocketed or something, you know? And that is the debate we're gonna have to have, is how to be proportionate. And we usually have privacy debates in the black and white situation of either you can do it all or you can do nothing. And there are a lot of, you know, privacy-friendly so-called options to say, you know, how can we be more targeted, really look at the people where there's actually an issue? How can we build in that a judge has to approve something like that, so that there is a, you know, four eyes system where four people, and, you know, two people look at it, not just one person does it? And that's very basic stuff that has been around for 100 years, that a judge has to prove something like that. And that's interesting how even these things are rolled back, and that's something, there's no logical argument for that. That's more of it just, you know, killing your rule of law to a certain extent. Yeah, police in general, including in general, probably also other states, are saying that they need to look back in time to see who are talking to who at certain time. And they, in Denmark, they have retention for a year for phone calls and SMSs and stuff like that. We don't have internet retention currently, but we do have phones. Isn't that a legitimate concern to be able to look back in time? The problem is, you know, realistically, there are 100 ways to go around data retention. Like, you just need a Tor browser, you just go use WhatsApp, and it's usually not involved in it. So the whole idea, I think a lot of that is just PR. A lot of that is, you're a justice minister, they're asking you, what are you going to do about terrorism? You have to give an answer, so you give the next best answer, which is in this case data retention. If you really think about how to, for example, infiltrate terrorist organizations, it's much harder to do. It's a much more complex answer, but it probably would get us further. It's probably the better answer. But it's not as easy to promote. It's not as easy to say, I am the justice minister, now I have the golden bullet that solves it all. And a lot of that, and that is a problem, that in today's media world, you're not even going to be able as a minister to say, you know, we're going to have this nuanced approach with these 10 elements and blah, blah, blah. No one is going to listen to you. You'd rather have a debate about data retention or not. And that is something I think we'll probably have to learn again. And if it comes to fundamental rights, we'll need the time to debate stuff like that. And if you just go against, you know, if you just try to be as populist as possible, I mean, there are, I don't know about different countries, but there are all these researchers where people ask, you know, how many people are for the death penalty? There are still a bunch of people for a death penalty. If you say, you know, how many people are to castrate sex offenders, you get insane numbers on that. Because people don't think much about it and want to have the easy solution and so on. And that is, you know, this deeper debate is what we need to make decisions like that. And unfortunately, in times of Facebook and, I don't know, Twitter and only 140 characters, the deeper debate is oftentimes simply not here. Where could you see that happen again, deeper debate? I don't know. That's actually something that is kind of goes way beyond privacy and so on. It's really about a changing culture. There's I've read like a statistic a week ago or two, that the average attention span of an adult has gone down almost half in the last 10 years or something like that. Where you see that, you know, the average person is not even going to listen, let's say, to a radio feature that takes longer than 30 seconds. and we'll have to learn that again, probably. Whatever's that? Darling, it's not a book. That's what it is. It's a novel. Oh, but a book? Oh, you mustn't. It's against the law. Quiet, sit down and listen. Jeg sidder sammen med Gry Hasselbalt, som er fra den tænketank, der hedder, det er en tænkehandletank, oven i købet, der hedder Data Ethics. Du befinder dig også hernede i Bruxelles. Det er ikke første år, du har været med nogle gange før, men hvorfor tager du herned? Jamen, jeg tager ned af flere forskellige årsager. Først og fremmest, fordi etik er jo blevet meget, man kan man sige, hele etikken omkring at bruge data er blevet ret populært at snakke om i sådan nogle policy-sammenhæng, men også i forretningsudvikling og sådan noget. Vi har jo GDPR, den nye databeskyttelseslovgivning i EU, men der kan man sige, der er kommet sådan en lidt diskussion omkring, jamen, hvad er det etiske grundlag for det, og hvordan clasher forskellige etiske værdier mellem Europa og USA, for eksempel, og sådan nogle ting. Og det er derfor, det er interessant at tage sådan et sted herned og høre, hvad er det så, hvad lægger man vægt på? Ja. Du skal også selv, deltage i noget af alt det her debat, der er. Hvad er det, du skal tale om? Jamen, jeg skal tale om det, der hedder etiske, eller ethical impact assessment, hedder det på engelsk, og det er jo, kan man sige, det er sådan et tillæg til det, som er blevet sådan et krav i GDPR, den nye lovgivning, om at man skal lave en privacy impact assessment, eller en data protection assessment, hvor man skal ligesom kigge på sine systemer, og så sige, jamen, hvad har det for en indflydelse på folks privatliv, og så videre. Og så, det man så begynder at snakke om nu, jamen, der er faktisk behov for at have nogle etiske overvejelser, når man laver sådan nogle her systemer, og så nogle sociale overvejelser, altså hvad for en indflydelse har de her systemer på samfundet generelt i det hele taget. Og det, man så snakker om nu, det er sådan meget praktiske principper. Hvordan snakker man så om etik, som er jo sådan noget meget værdi? Hvordan måler man det i et system? Og det er det, jeg skal ind og snakke om. Kan du prøve at beskrive, hvad det der hedder sådan et privacy impact assessment? Det lyder jo enormt funky på en eller anden måde, og også fuldstændig uforståeligt. Hvad er det for noget? Jamen, det handler jo simpelthen om at se, hvordan, hvis, når du har nogle bestemte dataprocesser i et system, jamen, hvilken indflydelse kan det så have? Altså, kan det have nogle risici i forhold til enkelte individers privatliv? Og så skal man simpelthen kortlægge de der dataprocesser og så se, om man overholder lovgivningen basis set. Ja. Og den her lovgivning, det er så det, som alle taler om hernede. Den, der hedder, skal jeg se, om jeg har den rigtige, GDPR. Det er endnu en forkortelse, dem er der mange af hernede. Og alle de går også og kaster rundt omkring sig med nogle paragrafer, og det ene og det andet, der sådan ligesom er relevante. Men den her GDPR, noget af det, jeg har savnet indtil nu i det her program, og sikkert også for lytteren, det er, om der er nogen, der kan prøve at beskrive. Kan du give en eller anden beskrivelse af, hvad går den egentlig sådan ud på, hvis man nu, altså det er en dataforordning i Danmark, at den blev udmøntet i noget, der hedder en databeskyttelseslov. I hvert fald del af den, at den skal være. Men så derudover er der også nogle ting, vi selv er rodet ind i. Men hvad er det, den? Kan du give et overblik over, hvad går den ud på? Jamen, det er jo en, kan man sige, det er en lov, som er opstået over en længere periode, hvor der har været nogle forskellige forhandlinger mellem, hvordan skal man konstruere en ordentlig sådan databehandling i, først og fremmest i Europa, men nu spreder det sig jo lidt over hele verden, hvis man er en dataprocessor i Europa i det hele taget, eller hvad man kalder det for. Og fundamentalt set, sådan som jeg plejer at kigge på det, nu sidder jeg også og forsker på Københavns Universitet og ved at skrive en PhD omkring det her koncept dataetik. Og fundamentalt set, så kan man sige, at GDPR, den er lidt sådan et symptom, vil jeg sige, på sådan en generel udvikling, der har været i samfundet, hvor man er begyndt at fokusere mere på den her rolle af data og datasystemer i forhold til mennesker og hvilken rolle de spiller i vores samfund, hvor det har en større indflydelse. Og der kan man ligesom sige, tilbage til det her udgangspunkt, hvor jeg sagde, nu skal jeg snakke om etiske impact assessments. Det er jo lidt det der med at sige, jamen GDPR, kan man sige, den tager også udgangspunkt i, at de her systemer, de har sådan en større indflydelse på samfundet generelt, og ikke bare handler om en enkelt person, et enkelt individs privatliv, den handler faktisk om større processer. Og det er sådan en meget fluffy måde at snakke om GDPR på, men jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at vi snakker om, hvad er det for nogle værdier, der er blevet lagt i denne her lovgivning, da den er blevet lavet. Og der kan man sige, at de fundamentale værdier, det handler jo om at give folk kontrol og lave nogle fair databehandlingssystemer, som har en positiv indflydelse i samfundet. Ja, og det, men hvordan, hvis man nu skal være sådan lidt rigtig sådan bunderøvsagtigt, og så sige, hvordan kommer man til at mærke den her dataforordning, hvis man for eksempel er et lille firma i Danmark, hvad kommer man så til, den kommer til at få indflydelse for dem også? Jamen, den får indflydelse på store og små virksomheder, og også på offentlige virksomheder og så videre, offentlige institutioner i den forstand, at der er jo nogle krav til, hvordan man behandler data. Og man kan se i hvert fald virksomheder i, nu arbejder over hele verden generelt, både i USA og i Danmark og alle sådan steder, begynder man jo at blive lidt desperat, fordi der er nogle krav, man skal leve op til, så man skal kortlægge nogle dataprocesser, og man skal overveje, hvordan man indhenter samtykke fra sine brugere og så videre. Så der er nogle større krav i forhold til, hvad der ellers har været, netop fordi det er en lovgivning, det er ikke bare et direktiv, og der er nogle bøder, man kan få, hvis man simpelthen ikke overholder de her regler. Så folk er lidt, de famler lidt og er lidt desperat lige nu, fordi du træder den jo i kraft til mig, ikke? Det med bøderne, tror jeg, der er rigtig mange, der har hørt om. Man kan få en meget stor bøde, hvis man kommer til at lægge nogle af sine kunders data. Hvad hedder det? Men derudover så et andet sted, hvor vi kan risikere at komme til at mærke den, det er jo, at hvis et firma for eksempel bliver hacket, og ens data bliver ryger med ud, altså bliver, så er de nødt til at skulle tage fat i mig for eksempel, og forklare mig og sige, at mine data er desværre forsvundet. Og det har de ret kort tid til at gøre. Er det ikke 24 timer, så vidt jeg ved? Jeg kan faktisk ikke huske det nu, jeg er jo ikke jurist, så jeg kan ikke huske, men det er rigtigt nok det her med, at det nye er, at der skal være mere, kan man sige, gennemsigtighed i de processer, man har, ikke? Så hvis man bliver hacket, så er man simpelthen krav til, at man skal gå ud på meget, meget hurtigt. Det er ikke noget, man kan sidde på i rigtig lang tid, ligesom virksomheder som Uber, jo, vi har hørt om nu for nylig, der sidder rigtig lang tid på et større hack, så vidt jeg ved, ikke? Så skal man faktisk ud ret hurtigt, og jeg tror, du er ret i det omkring 24 timer, men jeg kan ikke huske præcis, hvor langt det er, men hovedsagen er, at det skal gå meget hurtigt. hurtigt, og at man skal have det her vide, ikke? Politiet og det offentlige har fået udvidet den til 72 timer, fordi de kunne ikke nå det, siger de. Så de fik den lavet om. Men hvad hedder det? Men i hvert fald så vil man kunne få noget at vide, og de her firmaer skal henvende sig til en, hvis nogen af ens data er kommet i klemme derude i det store grimme arbejdsplads, og bliver taget som gidsler af nogen, så får man dem ud. Hele den her GDPR, det som jo er centralt i det hele, og noget som det, som i hvert fald var det, man gik mest op i der omkring for nogle år tilbage, omkring 12, hvor man begyndte at snakke om den, det var jo netop altså privatliv. Altså, at vi skulle have en bedre privatliv og en bedre databeskyttelse. Tror du, vi får det, når det her det kommer ud at rulle til mig i måneden? Jamen altså, det igen, sådan, tit til set, så er det jo det der med, at hvis man er jurist, så kigger man på GDPR, som om den ændrer hele verden. Hvis man er teknolog, så går man ud og tænker, at man kan ændre hele verden med et system. Og jeg tror lidt, der er et problem i den tilgang. Altså, det vigtigste er, at jeg tror, altså, og det er det, jeg siger, derfor jeg synes, vi skal se GDPR som et symptom på en udvikling, det er, at der er en masse forskellige kræfter i gang lige nu. Man har set virksomheder og teknologiudvikling, som har privatliv som udgangspunkt, og man ser lovgivning, der tager udgangspunkt i. Man ser forskellige, vi begynder at reagere, og medierne begynder at sætte fokus på de her ting. Så jeg tror, det er sådan en udvikling, hvor at ja, kommer til at ske noget i forhold til vores privatliv. Og først og fremmest handler det jo om, at mange af de her processer, som har været meget ugennemsigtige i forhold til, hvordan vores data bliver behandlet, de kommer mere ud i det åbne. Og det er det første skridt til at ligesom gøre tingene lidt bedre og lave tingene på en anden måde. Du skal senere i dag, der skal du op og så snakke om noget og køre en workshop. I den sammenhæng, der ved jeg, at du har tænkt dig at bringe nogle eksempler fra Danmark. Kan du give nogle eksempler på, hvad det er sådan nogle af de ting, som ligesom kommer ind og i hvert fald skubber til nogle af de her debatter, og som er gode eksempler, som man kan tage op hernede og diskutere. Hvad er det, du gerne vil ligesom præsentere for folk her? Jamen altså, jeg synes for eksempel i Danmark, nu bor jeg jo faktisk ikke selv i Danmark, og ser tingene lidt udefra nogle gange, og der synes jeg, der har været en tendens til at være, altså at vi har digitaliseret alting uden rigtigt at tænke over sådan de etiske grundlag og den der sociale impact, som sådan nogle ting har haft. En ting for eksempel, nu har alle snakket om den her trivselsmåling, som der har blevet lavet på danske folkeskoler over hele landet, og der tænker jeg, der har været en fundamental mangel på sådan en en privacy impact, men faktisk også en etisk overvejelse omkring, jamen, hvis man laver sådan nogle digitale systemer, jamen, hvilken indflydelse har det bare så på de sociale relationer i en skole, eller direkte, altså hvad der er de her data systemer, som vi bygger op, som er digitaliseret, og som vi alle mulige forskellige har adgang til, og som har en direkte indflydelse på nogle af de beslutninger, der bliver taget på en skole omkring for eksempel trivsel. Det er et rigtig godt eksempel på, at der er behov for at få de her etiske og sociale overvejelser i nogle af de her sager. Så det er et eksempel, for eksempel, ikke? Men der findes mange eksempler i Danmark, netop på grund af, at vi er meget glade for digitalisering. Så det går nogle gange lidt hurtigere, man når ikke at få lavet de her privacy assessments og alle de her andre ting, som man egentlig burde gøre. Det springer vi over. Ja, det vil jeg sige. Der har manglet sådan et analyseniveau i nogle af de der tiltag, som der er blevet... Man har taget højde for nogle bestemte interesser og nogle bestemte værdier, og der har været et bestemt grundlag i forhold til, at digitalisering, kan man sige, er set som kun en god ting, og hvor man kunne sige... Det er det også. Det er også en god ting, men der er altså nogle refleksioner, nogle etiske refleksioner, som skal indbygges, når man laver sådan nogle her systemer. Ikke? Tak til Gry Hasselvald for at tænke handletanken Data Essex. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Jamen, jeg hedder Max Sørensen. Jeg er uddannet advokat og har arbejdet hos LEGO i snart 6 år. Og primært arbejdet med persondata og marketing, datadrevet marketing. Fra den digitale side. Det er min rolle. LEGO, I sidder jo med et meget, meget stærkt produkt, også internationalt, som I selvfølgelig gerne vil. I vil selvfølgelig gerne i kontakt med de mennesker, som sidder derude og bruger jeres produkter, og mange af dem, det er børn. Og det giver jer nogle særlige udfordringer. Jamen, det gør det. Altså, vi plejer at sige, at i forhold til vores fysiske produkter, så vil vi have den højeste sikkerhed. Og det er også det, vi vil over for børn. Og vi ved, at børn de flytter sig over på digitale medier. Og hvor børn er, vil vi selvfølgelig også gerne være, fordi vi synes, vi har noget at byde ind med vores værdisæt. Men det giver da selvfølgelig nogle udfordringer, for den digitale verden udvikler sig enormt hurtigt. Det må også være enormt fristende for jer, kan man sige, når man nu har den her fine målgruppe, og I har adgang til dem, og de rigtig gerne vil interagere med jer, så tænker man også, kan man ikke lave noget stort big data på de her børn, og ligesom få noget rigtig indsigt i de her ting? Det er også noget, jeg ved, I har gjort i nogle tanker om. Ja, det kan du sige. Jeg vil sige, vores tilgang til det har været, og det er det på alle vores produkter, kvæg os, vi er så stor en virksomhed, ja, vi gør alting langsigtet. Fordi vi for det første har vi ikke behov for at lave kortsigtede investeringer, fordi vi er dem, vi er, ikke også? Men vi har faktisk, vi gør også det, vi indsamler enormt meget informationer generelt, altså generelle informationer omkring forbrugsmønstre. Vi laver brug af vores egne brugerundersøgelser. Som at sige, big data, det er måske meget godt, men det er ikke altid, det giver de informationer, vi gerne selv vil have. Så derfor så har vi ufattelig mange fokustestgrupper, hvor vi har børn inde og lege med dem, overvåge dem i legesituationen. Og sige, jamen, det giver os faktisk også en indsigt, som er ret dyb. Og det er jo, vi er jo en virksomhed, der har været her i mange år, så allerede på den baggrund, så har vi enormt meget viden omkring forbrugsmønstre inden for børn. Og meget af det forsøger vi også at bruge digitalt. Men det er selvfølgelig, det er jo, kunne være nærliggende at lave noget big data, men det er ikke uden problemer at bruge big data. Du skal sørge for, at kilden er lovlig selvfølgelig, at det er indsamlet på en rigtig måde. Og så er det også noget af en stor satsning at begynde at opbygge sådan noget, fordi du skal jo holde det separeret for alt andet data. Og der skal være mange meget strenge krav til sikkerheden omkring det her. Så det er ikke bare noget, man lige gør. Du har været nede for at holde et oplæg her på CDPD. Hvad får I ud af at komme sådan et sted her? Jamen, der er to ting. Nu har jeg holdt et indlæg her til morgen, der får vi lidt fortalt om vores værdier og vores tilgang til det, som en af de pæne spillere på markedet. Men vi får bestemt også en rigtig meget input fra andre deltagere. For eksempel har vi lige hørt fra den tyske Nationalbank, eller pendant til Nationalbank Danmark, om hvordan de laver privacy by design systematisk, og var meget inspirerende. Og man skal ikke tro, at man kan alting selv, så det er en rigtig god måde at få inspiration på. Det, du fortæller om, det er også, hvordan I gør tingene. I har nogle universer, som I lukker børn ind. Kan du prøve at beskrive, hvad er det? Hvordan ser sådan et ud, og hvordan behandler I som de børn, der kommer derind? Jamen, vi har noget, der hedder Lego Life. Det er vores satsning i forhold til børn. Og det er, man kan kalde det en form for social medie for børn, som er beskyttet. Og det går i bund og grund ud på, at jamen, børnene, de kan signe op, de får et anonymt navn, fordi vi vil ikke sikre os, at andre kan se, hvem det er. Så de får et fantasinavn, som de ikke selv bestemmer, og så kan de kun med forældrenes accept, så kan de gå ind og lege i det univers. De kan bygge forskellige ting, selvfølgelig Lego digital og så videre, så videre. De kan også skrive til hinanden, men kun med vores Lego emojisprog, så det er rigtig sikkert, og alt er det, vi kalder præmodereret. Det vil sige, at der sidder nogle folk og tjekker alt det, der kommer ind, så der ikke kommer noget ufiltreret ud til andre brugere. Sidder I så ligesom Facebook og siger, nu kan I se, nu går Lillebær på her i Aalvæk, og han sidder så og interagerer med dem og dem, og så kan vi tegne en lille kort med, hvordan de taler med hinanden? Nej, det gør vi ikke, fordi moderation, de har en funktion, det er at sørge for, at der ikke bliver sagt noget skidt, og så filtrerer de det fra. Så det, de går ind og kigger på, det er sprogbrug, og hvis man uploader nogle billeder, det kan være, at vi har haft byg din mest seje Lego-model, så skal vi sikre os, at der ikke er børneansigter eller andre upassende ting, eller at man ikke i Lego har bygget et eller andet, som er stødende for andre. Så det er det, de gør. Og det er deres eneste opgave, hvor de har forskellige systemer, de sidder og filtrerer, men vi følger dem ikke. Nej. Hvis man ser på netop noget, et af de store emne hernede, det hedder GDPR, det er på dansk, der hedder den dataforordning, som er noget, som man nu lægger ud, det kommer til maj måned, skal det lægges ned over samtlige firmaer over hele Europa, og der er en masse regler, man skal til at behandle og sådan noget. Hvordan har sådan et stort firma som Lego, hvordan har I forberedt jer på den her store lov? Jamen, det har vi. Vi har i 2014 gik vi i gang med det, der hedder Binding Corporate Rules. Det er et instrument, det er en selvcertificeringsløsning, hvor man med hjælp af to datamyndigheder, i vores tilfælde de danske og franske myndigheder, har fået godkendt, at vi, hvis vi lever op til de krav, som vi selv har beskrevet, jamen så har vi en global virksomhed, som kan lade dataene flyde internt frit i vores organisation, fordi vi har det høje sikkerhedsniveau, og vi lever op til GDPR-lovgivningen. Og det er så det, vi er ved at implementere nu. Så vi har sagt, vi har lavet politik og implementeringsplaner, altså et helt roadmap i bund og grund, som fortæller, jamen hvis vi gør det, jamen så lever vi op til loven, og så har vi tilstrækkelig sikkerhed, og vi gør tingene ordentligt og redeligt. Og det er bund og grund det går ud på, og det vi så vil implementere nu og opdatere, fordi der kommer hele tiden nye vejledninger fra T29-gruppen på forskellige twists, og så, om jeg så må sige, på GDPR-teksten. Hvis du ser GDPR som sådan, at det, du siger, at det er en måde, hvor I så gør I tingene ordentligt og redeligt, og det er det virkelig det hele tiden går ud på. Er det det, som den lovgivning, altså dataforordning, er det det, den kan? Det kan den til en vis grad, fordi jeg vil sige, hvis vi stikker ud af Lego-kontekst og kigger på det helt generelt, så kan man sige, jamen lovgivningen er kun effektiv, hvis den bliver fuldt og håndhævet. Så det er jo selvfølgelig op til myndighederne at håndhæve lovgivningen. Og det skal vi jo se nu, for hvis du kigger på, hvordan det har været indtil videre på tværs af Europa, jamen så har håndhævningen været spredt og meget uensartet, og det er også derfor, vi har fået GDPR selvfølgelig. Så nu må vi se, hvordan myndighederne de går ind og håndhæver den, og se, hvor effektivt det bliver. Men vi ved også, med de krav, der ligger i GDPR omkring transparens eller oplysningskrav, så vil vi som brugere i den anden ende opleve, hvis de følger loven, ufattelig mange underretninger om det, der er hint, hvor man, ligesom da man indførte cookie-lovgivningen, vil føle, jamen, på et tidspunkt, det her, det er måske overinformation, og mister det så også reelt sin værdi for brugeren. Det her univers, som I som Lego skal manøvrere i, er netop noget med børn, og hvordan man behandler dem morgen, og I skal også, så er der nogle datating, I skal overholde osv., men I har grundlæggende en indstilling om, at I skal, børnene er inde hos jer for, og de skal have det sjovt, ikke for, at I sådan specielt skal holde øje med dem. Hvis I gerne vil have noget at vide, så laver I nogle fokusgrupper og sådan noget i stedet for. Men børn er jo også, altså de går jo rundt i et univers derude af blandt andet, altså de er omgivet af YouTube og på Facebook og på Snapchat og på alle mulige andre. Hvordan, det kan så være, at du i virkeligheden, at det er måske mere et privat svar, men hvordan oplever du det univers, som vi i øjeblikket sender vores børn ud i? Jamen, det er jo et univers, der langt hen ad vejen er, du kan læse vilkårene, det er 13 plus universer rigtig meget. Og som forælder, så ved jeg da også godt, at jeg engang imellem kan være tilbøjelig til at stikke iPad'en til min datter og bruge den som barnepige. Det tror jeg, vi alle kan genkende til. Men jeg må også gribe egen barm og sige, at det er jo mig som forælder, der har købt den iPad til hende, og det er mig, der giver hende den, så jeg må også bruge tid sammen med hende, og så sætte mig ind i hendes univers og hjælpe hende igennem det. Og det er der, jeg mener, vi som forældre har en rolle til at sikre sig, at vores børn er sikre. Og så kan man selvfølgelig sige, at universerne i sig selv kan også være udfordrende for forældrene at forstå teknologien bag. Men fra Legos side, er vores holdning nu, at vi vil sørge for at engagere forældrene, så børnene kan blive opdraget til, kan blive klar til at blive fremtidens digitale borgere. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil gå i meget mere indgreb med forældrene og hjælpe dem på til at forstå, hvad vi kommer med og byder med på vores platforme. Men der er helt klart en helt anden verden udenfor, men jeg tror mere, det man skal kigge på, hvordan kommer GDPR til at ændre det univers gående fremad. Ja, så man kunne forestille sig, at I måske også ligefrem får et univers for voksne også, eller sådan et eller andet sted, hvor de voksne også kan gå ind og øve sig lidt. Kunne man sagtens, og jeg synes, det var meget interessant at høre på sidste delen af indlægget i dag fra Universitetet i Løven, at man oplever flere og flere børn, som opfatter GDPR som krænkende. Hvor de vil have lov til at have deres universer for sig selv, og fra et forældreperspektiv, at det er jo så endnu mere udfordrende. Og jeg tror måske, det er en af de trends, man skal prøve at, hvordan får vi lov til også at blive en del af børnenes digitale univers, kunne fremad, så vi kan hjælpe dem og forstå, hvad det er, de møder derude. Det kunne så også godt være, at det var, at de der universer, de gerne vil have for sig selv, måske er deres hemmelige huler i skoven, eller et eller andet, som vi andre havde i den prædigitale tidsalder. Ja, og det er jo en af... Der er jo fordel ved at være forældre, men der er også tit og ofte mange bekymringer. Og det er jo ikke alt, man kan... En gang imellem må man lade barnet falde, som det hedder. Men vi skal jo sørge for, at de ikke kommer for meget til skade. Det er jo bund og grund den vigtigste rolle, man har som forældre, det er at sørge for, at børnene de har det trygt og godt, men at de også bliver klar til et voksne liv, og ikke laver de samme fejltagelser, vi andre har lavet. Mange tak til Mark Sørensen fra LEGO. Nu er der for eksempel ingen, der kan forbyde mig at styre dansk borgerom. Den kører rigtig. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Og det var, hvad aflyttet havde plads til at bringe fra CPDP, Computers Privacy and Data Protections-konferencen i Bruxelles for denne gang. Jeg hedder Anders Kjærulf. Det er mig, der snakker i et støjende offentligt rum. Og jeg har lige tilbage at sige, at vi naturligvis vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, omgivet indhyllet i en hylende vind af data, der får statens møller til at snurre så stærkt, at det virker som om vingerne er ved at falde af. Og mens vi ser på det, så er der ikke andet at gøre end at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.